الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في دراستنا الماضية وقفنا في قاعدة الرابعة وهي في باب بعض القواعد في المنهج السلفي واليوم ننتقل إلى باب إلى فقرة إلى قاعدة الخامسة وهي أن الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين هما وجود الشروط وانتفاء الموانع يوم لليوبيتا سيكونا وقت كما هو tulikuwa katika tulisimamia katika kaida ya 4 tukiwa katika mfululizo wa kuzitaja baadhi ya qawaid katika manhaj salaf kuna kanuni maalum ambazo unakwenda nazo أهل السنة والجماعة أمباوا ونكوين دانا مويندوا السلف الصالح نديزو كانون هزو زلزو سماما توكي أوالي نديزو أمبازو زنتاكيكانا زي سمامي ومباكا ساسا نكوين دليا إلى أن تقوم الساعة كانون هيندو يكونغوزا دين هزي نديزو كانوني زنزونغوزا دين توليونا يا موانزو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نو ضوابط ذاك الثاني تكون قاعدة في العبادات تكون العبادات مبناها على التوقيف نو ضوابط ذاك أبضو كوبا هي التوقيفية الثالث تكون قاعدة في أن مدار الدين على العلم النافع والعمل الصالح تكون قاعدة الرابعة إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح na kaida ya tano ambayo tunaingia leo anna ahkama al-usuliyya wal-furu'iyya la tatimmu illa bi amrayni huma wujud ash-shuruti wujud ash-shuruti wa intifa' al-mawani kaida hii ambayo tunaondoka nayo leo anwani yake inasema hakika ya hukumu zote za kimisingi za usuli hukumu zote ambazo zinahukumiwa kiusul lakini pia na katika furu tukisema usul hukumu za kiitikadi tukisema furu ni hukumu za kiujumla katika zile zinazotengeneza muamala baina ya mja na mola wake katika utendaji wake ikawa ndani yake kuna hukumu mbalimbali basi hukumu za kimisingi zote katika misingi ya dini kama ni tauhid vile na aqida na furu'i katika masala kama hayo la tatimmu basi hukumu yoyote haitimii kuwa inafaa kumhukumia mtu illa isipokuwa bi amraini, yawe yametimia mambo mawili makubwa. Huma mambo yenyewe ambayo ni masharti ya kutolea hukumu kwa mtu. Iwe wujudu shuruti, shuruti zile za kupatikana hukumu hiyo ziwe zimepatikana, yani zipatikane shuruti, zikamilike shuruti zile ambazo zinapelekea hukumu hiyo ipatikane. Lakini baada ya kutimia shuruti ambazo hizo zikikamilika, itakuwa hukumu tayari imebainika kwa mtu, basi ile hukumu bado haijasii kutolewa kwa mtu. Mpaka vipi? Mpaka jambo la pili nalo litimie. Jambo gani hilo? Wantifa'il mawani'i, vizuizi vya hukumu hiyo kumpelekea mtu sasa kwamba sasa anastahiki hukumu hiyo, basi vizuizi vya kumpelekea isistahiki tena hukumu japokuwa imemthibitikia, vile vyote ambavyo vimewekwa kama ni vidhibiti vya hukumu vimekwisha bainika kwa mtu afaa kupewa hukumu hiyo, lakini inakuwa bado inazuilika hukumu hiyo kupewa mtu huyo mpaka vizuizi viondoke. Kuna vizuizi ambavyo vipo pamoja na mtu kuwa amethibiti kupewa hukumu fulani na sharti za hukumu hizo zimetimia, lakini kuna vizuizi ambavyo hivyo vikipatikaniwa inazuilika mtu huyo kumsambika hukumu hiyo. Kwa hiyo misingi hii kuhusiana na kumhukumu mtu sawasawa katika mambo ya usul au katika mambo ya furu, basi ni lazima kupatikane shuruti. Lakini shuruti za hukumu zikipatikana na zikatimia, ikawa kana kwamba mtu huyo anastahili kuhukumiwa, bado hukumu haitakiwi kuenda kwake mpaka viangaliwe na vizuizi. Je, vizuizi vya kuzuia hukumu hii ambayo tayari imepatikana, hakuna ambavyo vinaweza vikamzuia mtu huyu hukumu isimwangukie? Vikipatikana vizuizi hivyo, pamoja na kuwa imethibiti hukumu kwake, hukumu hiyo haistahili kuelekea kwake. Ni kaida muhimu sana katika safu ya manhaji salafi, haifai kuipuuza kabisa hukumu hii. Japokuwa jambo linalohusiana na hukumu hii, kama tutavyoona leo, ni jambo limekuwa kama limeachwa holela hivi, kila mmoja anao uwezo wa kutoa hukumu kwa mtu. Imekuwa hivyo, fauda imekuwa kubwa kwa sababu ya kusahaulika msingi huu muhimu katika safu ya salafu saleh. طيب قلت متنزي وكتابه شيخ عبد السلام ابن سالم بن رجاء السحيمي كتب كتابه chake كن سلفي على الجادة انا اسمع هيفي وهذا اصل عظيم نهي نا مسingi هو تسمي huu ni msingi uliokuwa mkubwa mno, ni msingi uliokuwa mkubwa mno katika kuzingatia. Fi jamii ahkami, katika jumla ya hukumu zote, ashari, hukumu za kisheria, sawaan, ni mamoja, kanat usulan, itakuwa hukumu hiyo inatokana na mtu aliovunja usulu din, amfuruan, au mtu amevunja misingi ya matawi, amevunja matawi tu katika dini, atakuwa ana hukumu ambayo inamstahiki baada ya kuwa misingi hii, mambo haya mawili yametimia: wujudu shuruti wa intifa'i mawani. La budda min wujudi shurutiha, hakuna budi na lazima shuruti zile zipatikane ambazo ndizo zitathibitisha hukumu. Na zikipatikana shuruti hizo zikathibitisha hukumu kwa mtu huyo, basi kuna jambo jingine, wantifai mawani'iha, yaondokane yale mambo ambayo yatamzuia, yatakuzuia wewe kumhukumu yule mtu, vizuizi kwa mtu huyo vile vimeondoka. Hapo ndio sasa itafaa mtu kumsambika chochote katika hukumu stahiki juu yake. Falau wajada shurti, la laiti kama itakuwa imepatikana sharti, lakini kana hunaka mani, lakini ikawa kwa mtu huyo kuna vizuizi, lam yasihul hukm, haisihi mtu huyo kumhukumu na hukumu hiyo ambayo sharti zake zimetimia. Min dhalika mathalan, katika jambo hilo mfano wake ni kama vipi? Ayatul wa'idi fi haqqi man irtakaba umuran muharrama fa huwa ahlu lamma jaa fi an-nusus min al-wa'id. Mfano wake ni kama vile aya ambazo zina waid. Waid ni makemeo ambayo yana ahadi ya mtu ima kumpeleka katika ukafiri, ima kumpeleka katika fiski, ima kumpeleka katika uzushi. Kuna aya ambazo zinaweza zikamsukuma mtu, ambazo zinaashiria mtu huyo kumleta katika hukumu fulani. Kama aya gani? Kama aya zilizotaja, wa man lam yahkum bima anzala Allah, zinataja mbele, fa ulaika humul kafirun. Hukumu hiyo, wa man lam yahkum bima anzala Allah, kuna hukumu inakuja, fa ulaika humul dhalimun. Hukumu hiyo, wa man lam yahkum bima anzala Allah, kuna hukumu inakuja, fa ulaika humul fasiqun. Hukumu hiyo, kuna hukumu ya ukafiri, kuna hukumu ya udhalim, kuna hukumu ya ufasiki. Iwapo mtu itakuwa amelifanya lile ambalo aya hii limesemwa, halafu na yeye akalifanya, basi kunakuwa kuna jambo ambalo anasema mtunzi, fi haki man irtakaba umura, katika inakuwa ni haki yake kwa yule ambaye amelipata lile jambo, ameliendea lile jambo ambalo muharrama, limeharamishwa na hukumu ya sheria hiyo, basi mtu huyo si anakuwa fahua ahlu, anakuwa ndio mwenye hukumu hiyo. Lakini itakuwa hivyo, itakuwa hivyo, lamma jaa fi nusus min alwaidi, pale itapokuwa sasa ni nas imepatikana iliyoahidi hukumu hiyo. Lakini kad yakunu hunaka mani, lakini yawezekana ikawa kwa mtu huyo kuna vizuizi vya hukumu hiyo ambayo imesema imetoa aya, fa ulaika humul kafirun, ni aya ndio imetoa hukumu kwa mtu huyo, na mtu huyo kafanya. Tumeelewana? Lakini kad yakunu hunaka mani, inawezekana mtu huyo huyo ambaye tayari hukumu imemwangukia kutoka katika nususu, kutoka katika nas, lakini bado pia kutakuwa kuna vizuizi, yamnau, vizuizi ambavyo vinamzuia, min aliqabi, vizuizi ambavyo vinamzuia kupata ile hukumu kwake, vizuizi vinamzuia hata kuadhibiwa. Tumeelewana? Kama nini? Katauba, kama kwamba mtu hujampeleleza, pengine umemwona kafanya ndio, lakini kashatubia. Tumeelewana? Kafanya ndio jambo la wazi la kitendo, au kasema ndio neno la wazi la kufuru, lakini mtu huyo on the spot akatubia mtu. Tayari toba ni kizuizi cha kumkufurisha, toba ni kizuizi cha kumuadhibu, ilimradi Allah mwenyewe hawezi hawezi kumuadhibu, amesema mwenyewe wazi, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahima. Katika sura Al-Furqan Allah anasema wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Allah tabarak wa taala hamweki mtu aliyokufuru katika nakama ya iqab wala adhab, hawekwi katika hali hiyo. Kwa nini? Kwa sababu tauba ni mani, ni kizuizi, yamnau, kinachomzuia murtakabu ambaye ameliendea jambo, alladhi yajibu fihi liqaba, ambayo jambo hilo linamwajibikia kuadhibiwa, basi tauba ni kizuizi kwake. Au istighfari almu'minina, au uombezi wa Waislamu, istighfari almu'minina itakuwa ni uombezi wa Waislamu, sasa waumini wenzake wakamuombea jambo lake. Au almasa'ib, au ikawa ni masaa'ib yaliyomkuta mtu. Masaa'ib ikawa ndio sababu ya mtu kuwa amelijendea lile jambo ambalo unaliona kwako wewe kama ni kama ni kosa moja kalifanya, lakini mfano kala nguruwe mtu, lakini maswaibu gani yamemkuta? Yuko pahala hakuna chochote zaidi ya nguruwe hiyo, idtirar. Kwa hiyo kwake inakuwa ni idtirar, au ghairi dhalika min almukaffirati dhunubi, au yasiokuwa hayo katika yale ambayo yanamkufurisha mtu kwa madhambi aliyoyafanya. Ikawa mtu kathibitika kabisa neno kalisema la ukafiri, au kitendo kakifanya cha kukafiri, lakini hunaka mani, kumbe kwa mtu huyo kuna kizuizi, yamnau, kizuizi hicho ndio kinamzuia, minal iqabi, katika kuadhibiwa au kukufurishwa au kufisitishwa au kufanywa mdhalimu. Wa min dhalika, na miongoni mwa mambo hayo, as-salatu mathalan, kama vile tuzuhulie swala, la budda min wujudi shurutiha, lazima sharti za sala zitimie. Zikitimia sharti za sala, sawa, wa huwa, na miongoni mwa sharti za sala, tahara. Faman arada as-sala, kwa mtu ambaye anataka kufanya ibada ya sala, kutekeleza ibada hiyo, lakini sharti ya ibada ya sala kuifanya ni tahara, lakini yeye akaiendea ibada hiyo anataka kuifanya bila tahara, hali ya kuwa hana tahara, fala tasihu minhu, haitosihi kwake yeye hiyo sala, lifaqdi shartiha, kwa kukosekana sharti yake. Ni vivyo hivyo ndivyo ambavyo mtu atapokuwa anataka kumkufurisha mtu, ni lazima kwanza sharti za kukafiri wa mtu huyo zitimie. Haitosihi kumkufurisha mtu muda wa kuwa kumkufurisha kwako sharti za ukafiri wake hazikutimia, na hata zikitimia bado kuna jambo la kuangalia kwa mtu huyo. Je, hana vizuizi ambavyo vinazuia ukafiri kwenda kwake? Umeelewa na? Haya ni katika mambo ambayo lazima yatimie, ndio iwe ni ruhusa kwa mtu kumsambika mtu sawa sawa ukafiri, sawa sawa udhalim, sawa sawa ufasiti, ili mradi mtu hata uzushi kumwambia we mzushi haifai paka ujudi shuruti wa intifai almawani. Wa min hadha al-asli, na katika msingi huu, at-takfiri wa tabdi'i wa tafsiqi, jambo la kukufurisha kumfanya mtu kafiri, wa tabdi'i, na jambo la kumbidaisha kumfanya mtu ni mzushi, wa tafsiqi, na mtu kumfisikisha kumfata mtu kumfanya mtu ni muovu, wa huwa babun qad adhumat fihi al-fitna, ndio mlango ambao unakuza sana fitna katika jamii, wal mihna, na huleta mitihani mengi katika safu ya Waislamu, watashat fihi al-ahlam, watashat fihi al-ahlam, na pia vile vile huondosha kabisa katika watu nguvu yao, huingia ndani yao, huingiza ndani ya safu udhaifu mkubwa katika kuyumba kwa safu ya Waislamu, wakathura fihi al-iftiraq, na huwa nyingi zinazuka khitilafu na iftiraq na farqa kwa watu, watashattat fihi al-ahwa'i wal-ara'i, na huwa sasa ndio zinachomoza sasa matamanio ya watu kutokana na fitna hizo, wal-ara'i, na kutumia sana watu rai zao kuona jambo hili lafaa kwa uoni wake, mtu akaingia kwenye fitna, akaingia kwenye kufisikisha, akaingia kwenye kumbidaisha mtu na hata kumkufurisha. Jambo hili hutokana na misingi hii kuachwa. Hali ya kuwa wa mawqifu ahli sunnati wal jamaa, msimamo uliopo kwa ahli sunnati wal jamaa, asairina ala manhaji salafi salih, wale wanaopita katika mfumo wa wema waliotangulia, min takfir ahli albid'i wal aqaid alfasida, katika kuwakufurisha watu wazushi na itikadi zilizokuwa chafu za uovu, huwa tafsil, mawkifu yao huwa wanatafuta upambanuzi kwanza. Watu wote wanaosimama kwa msimamo wa ahli sunnati wal jamaa, wanaopita kwa mfumo wa salafu saleh katika jambo la kukufurisha, watu gani kuwakufurisha wale wanaostahili kukufurishwa, lakini pia ahlu bid'ah, watu wa uzushi pia vile vile, na kuwakufurisha watu waliokwenda katika itikadi potofu. Halifanyiki jambo hili kwa watu wanaokwenda na mwendo ahli sunnati wal jamaa, lakini basi wao msingi wao mkubwa huwa tafsili, utafuta upambanuzi kwanza, lazima jambo lipambanuke liwe jeupe kwa mtu huyo. Ndipo wanaobeba majukumu haya wanaambiwa kila siku watu tulabil ilmi, wawaachie ahlul ilmi jambo hili, ni watu maalum ambao ndio wanatakiwa kulisimamia jambo hili, si kila mmoja, si fauda kila mmoja akalivamia na kulifakamia jambo hili la kuhusiana na hukumu kwa watu. Wewe umekuwa ni nani ambao wewe unafiti katika nafasi ya kuelekea katika kumhukumia ndugu yako, kumtoa katika Uislamu wake ukampeleka katika lolote lile ambalo linautia dosari Uislamu wake, sawa sawa uwe ni ukafiri, sawa sawa uwe ni udhalimu, sawa sawa, uwe ni ufasiki sawa sawa, uwe ni uzushi sawa sawa, uwe ni uhizbi. Haiwezekani ukawa kikawa chochote katika haya ikambakisha mtu kwenye Uislamu wa sawa, ili mradi wewe kitendo cha kumrembea mwenzio uhizbi au bid'a au ufasiki au udhalim au kafiri, maana yake umeutia dosari Uislamu wake. Sasa ni kipindi ambacho kinatakikana kiwe ni cha udhibiti maalum, ambao unatumia elimu maalum ambayo inaitwa jarhu wa ta'dil. Hii hakupewa kila mtu. Hili ni jambo ambalo wamebeba bendera yake wanachuoni wakubwa, ambao hao ndio wenye miza na nafasi ya kuliingia jambo hili la kupelekea hatua mtu akapelekea hukumu kwa mwingine. Hili ni jambo la ahlul ilm kwa hakika. Si kila mtu alivamia jambo hili. Zama tulizo nazo ndugu zangu ni zama ambazo kama tusipochunga misingi kama hii, ni zama ambazo tutaweza tukatumbukia katika dimbwi jingine la sisi kuwa na sisi pia katika kuhukumia jambo ni wazushi vile vile. Tutakuwa na sisi jazakallahu khair, na sisi tutakuwa pia ni wazushi vile vile. Katika namna gani? Katika namna ya kuacha vidhibiti kama hivi, wujudi shuruti wa intifai almawani'i. Mambo kama haya yakikosekana, mwenye kuhukumia naye kafanya uzushi, kahukumu kizushi. Mwenye kuhukumia atakuwa na yeye kahukumia kizushi, muda wa kuwa kaacha msingi ambao walikwenda nao salafu saleh, wujudi shuruti wa intifai almawani'i, katika kutoa hukumu za misingi au furu' kwa mtu ambaye tayari anasifika kuwa Muislamu. Huyo mtu kwa Uislamu wake atakiwa kuchungwa sana, isiwe rahisi rahisi tu kumtoa katika Uislamu na kuutia dosari Uislamu wake, sawa sawa kumtia kwenye uhizmi au kumtia kwenye ubida au kumtia kwenye ufasiki au kumtia kwenye dhulma au kumtia kwenye ukafiri. Ni jambo baya sana kuliharakisha jambo hili, bali inatakiwa kuangaliwa. Kwa nini? Hunaka tafsir, kuna upambanuzi mkubwa unatakiwa ufanyike kwa mtu huyo ambaye wewe kwa muono wako unaona anastahili kuambiwa mzushi, anastahili kuambiwa mhizbi, anastahili kuambiwa kafiri, anastahili kuambiwa fasti, ili mradi wewe utaona hivyo. Lakini kiilmu hasa ambayo ni ya jarhu wa ta'dil na tafsil zake, kuna mambo unatakiwa utulie sana. Ndio maana ukiachilia mbali katika safu zetu tulizopo huku mbali na mlengo mkubwa wa kielimu za juu, wale walioko katika safu ya elimu wote wakafika mahala wakakubaliana, kuna mmoja kati yetu, jamani, huyu sisi tunanyosha mikono kwake kwamba tumpe bendera yeye ya kushika mlango huu, ya kushika cheo hiki, miza na nafasi hii tumwachie yeye, ndiye tunamkubali katika hili kwa uadilifu alionao kielimu na uadilifu alionao katika adala, uadilifu wake. Jamani, huyu mtu anastahili sana kupewa bendera ya jarhu wa ta'dil katika zama zetu hizi, naye ni al-Sheikh al-Walid al-Walid, mlezi wetu al-Sheikh Rabi'i ibn Hadi ibn Umar al-Madkhali hafidhahu Allah ta'ala, wanachuoni wote al-Mu'assirina tokea wale ambao ni amwat al-amwat rahimahumullah wal-ahya hafidhahum Allah. Allah wahifadhi waliokuwa hai katika wanachuoni, na Allah warehemu katika wanachuoni waliotangulia katika zama zetu hizi. Wote kwa ujumla wamenyoosha mikono katika uadilifu alionao shekhe huyu, mwanachuoni huyu, na pia vile vile hikma na busara alionayo mwanachuoni huyu katika uadilifu wake. Akaonekana ni mpeke yake ndiye anayefaa kupewa bendera ya jarhu wa ta'dil katika asiri zetu hizi. Hao ni katika Muslim scholars walio ngazi ya juu, wana mtu maalumu ambaye wamempachika pale, kwa huyu ndo anastahili hilo. Fama baluna nahnu, basi tuna nini sisi, tuko katika nafasi gani sisi katika kuliangalia jambo hili uzito wake, muda wa kuwa waliokuwa wasomi wameliona hili ni jambo sio la kuvamia wakampa masuhulia mtu mmoja. Sisi tuna nini kulivamia kila mmoja, ikawa mtu kila mimbari yake ni mimbari ambayo iko lede, iko attention kuhakikisha atakayekaa mbele yake yoyote katika kumsikiliza kwenye sauti au kukabiliana ana kwa ana au akaletewa habari, yuko tayari mimbari yake kuitumia kwa jambo la kumjeruhi mtu moja kwa moja, mimbari ya mtu, meza ya mtu, au katika makamu yake ya kutolea fatawa basi yuko tayari kumrembea mtu hivi hivi kavu kavu, hizbi fulani mubtadi'i, fulani fasiki, fulani kafir. Na haya ni mengi yanaonekana katika zama zetu. Kama yatakuwa yana uchache sana kupatikana, yatakuwa ni yale makubwa makubwa, kama vile ukafiri utaogopwa, wataogopa watu kufikia tu kumkufurisha mtu, wataogopa watu kumtia udhalimu mtu, wataogopa. Lakini kuna mambo mepesi sana, kumtia ubida mtu, kumhizibisha mtu, ni mepesi sana katika ndimi za watu walioko katika safu ya salafu sala. Hali ya kuwa Sheikh anasema wa mawqif ahli sunnah wal jamaa as-sa'irina ala manhaj as-salaf as-salih min takfir ahli al-bid'ah wal aqaid al-fasida huwa at-tafsil. Jambo hili linahitaji upambanuzi hasa. Kwa huyu mfano niliomtolea hapa Sheikh Rabia, ndiye ambaye wanachuoni, ukisikia fulani kapinda, ukaambiwa fulani hafai kusoma kwake, amekwisha toka katika safu ya ahli sunna wal jamaa, sawa sawa kaingia katika makundi ya inhiraf fil aqida, au kaingia katika kundi za hizbiyati, au kaingia katika kundi za bid'ati, au akakufuru kabisa kutoka katika njia, basi katika zama zetu ukisikia mtu katika zama hizi katolewa, hakuna aliyefanya kazi hiyo isipokuwa ni Sheikh Rabi' bin Hadi al-Badkhali hafidhahu Allah ta'ala, mzee wetu huyu, mlezi wetu huyu, Allah muhifadhi, bado yuko hai. Lakini usifikiri naye akurupuka na alipuka tu arindima katika mimbari yake kama tunavyosikia leo, mpaka afike mahala kumtoa mtu katika levo ya Uislamu wa sawa, kuutia kasoro na kumpa haki yake, basi yawezekana kaenda naye mpaka miaka 8 9 10 hivi yuko naye tu. Kwa nini? Atafsiri, anafuatilia jambo ambalo linapambanua hukumu hii itamstahiki kwa kwa viwango gani ambavyo vimebainika kwake Sheikh Rabii, ndio hufika mahala akasema kuambia umma mtu huyu adala ambayo anatakiwa kupewa au jarhi anatakiwa kupewa ni hii, basi ni kwa muda mrefu ambao amevumilia mwanachuoni huyu kumfuatilia taratibu bila kuwa na haraka, kwa sababu da'wa tusalafia ni da'wa turrahma, haijakuwa kama fauda iliyoko leo kana kwamba watu wanavizia vizia mtu ateleze tu, wawe wepesi kusema fulani hizbi, fulani mzushi, kana kwamba mtu anafurahi sana, anategea tegea watu wateleze ili aseme mapema, kwa sababu anafurahi sana kuona mtu katoka. Da'wa haikubali hilo. Dawa yetu ahli sunna wa jamaa ni dawa turrahma, ni dawa ya kuhurumiana, si dawa ya wepesi wepesi kumtoa mtu katika safu. Lakini jambo hili ambalo tunaliona kwa wanachuoni wakubwa kama huyu Sheikh Rabii bin Hadi al-Makhli, kumvumilia mtu kwa njia zake zote zinazohitaji apate tafsil kwa mtu huyo, basi mwanachuoni huyu ana uvumilivu wa ajabu kiasi, twafaa sisi basi tuige, basi tuangalie athari za wanachuoni hawa, mabwana wakubwa hawa wanaendaje katika mambo hayo, hebu tuchukue na sisi, ili na sisi tuwe tumefuata njia ya sawa katika kuliendea hili, hata kama kuna tazkia tunapeana. Leo imefika mahali kuna baadhi ya mimbari zinatoa tazkia kwa watu, lakini tazkia hizo kama ni stahiki au vinginevyo, lakini msingi ubaki pale pale, mtu asilewe kwa tazkia, akafika mahali akalewa kwa kupewa tazkia, akahisi hili ni jambo linampa kibali sasa cha kukurupuka tu na mambo ya kuweza kumtolea mwenzake hukumu bila kujua misingi ya kumpambanulia yule, kumpambanukia kutoka kwa yule ambaye anakusudia kumsambika hiyo hukumu anotaka kumpa. Hili jambo sio la sawa kwa hakika. Kwa kinywa kipana twasema mawkifu ahli sunnah wal jamaa katika jambo la kukufurisha, katika jambo la kumtia mtu kwenye dhalim, katika jambo la kumtia kwenye mtu kwenye ufasik, katika jambo la kumtia mtu kwenye bid'a, katika jambo la kumtia mtu kwenye uhizbi au kasoro yoyote ya kumtoa katika Uislamu, yahitaji tafsir. Jambo hili linahitaji upambanuzi, na miongoni mwa upambanuzi mkubwa unaotumia ahlul ilmi ni aya ya Allah tabarak wa taala, kama tunavyoona huko mbele Allah tabaraka wa ta'ala kuna aya nyeupe ambayo ndio msingi mkubwa wa ahlu sunnati wal jamaa katika kuwavuta watu katika njia ya wema waliotangulia pale alipotaja wa'id Allah tabaraka wa ta'ala aliposema katika surati an-nisa'i aya nambari 115 aliposema wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Msingi mkubwa sana huu katika milango yote inayohusiana na manhaji salafi. Huu ni msingi mkubwa sana, umebeba mambo yote shamil, umekusanya yote katika mambo ya hukumu, katika mambo ya akida, katika mambo ya ibadati, aqwali wal a'mal adh-dhahira wal batina, yote yamekusanywa humu. Turudi kwa wema walitangulia katika jambo lipi? Katika jambo lipi? Min ba'di wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda min ba'di. Sio tu wa man yushaqiqir rasul basi nuwallihi ma tawalla, la, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. At-tafsil huna. Kwa nini? Hapa kuna msingi wa kutafuta tafsil kwa mtu aliyefanyaje, aliyoshaq rasul, aliyemshaqir rasul, ni lazima kwake kupatikane tafsil. Tafsil inapatikanaje kwa mtu huyo? Iwe min ba'di ma tabayyana lahu alhuda, baada ya kuwa tayari mtu huyo aliyekwenda kinyume na mtume, aliyompinga mtume, akawa amebainikiwa uongofu kutokana na lile alokwenda nalo kinyume na mtume sallallahu alaihi wasallam. Awe amebainikiwa uongofu, anabainikiwaje uongofu? Ndio wanachuoni waliobeba mlango huu, waliobeba jukumu hili la jarh wa ta'dil, hapa ndipo wanatafuta tabiin kwa mtu huyo, kumbainishia lahu mtu huyo alhuda, uongofu ukoje. Ndugu yangu, umesema maneno haya katika darasa zako, umeandika maneno haya katika kitabu chako, umesikika wewe katika hutuba yako, ili mradi popote pale anakumbushwa katika maneno au kitendo alichofanya, anabainishiwa jambo hili katika mfumo wa dini yetu, sambamba na aya za Allah au hadithi za mtume au mwendo wa wema walitangulia. Umesema ni makosa, uliyoyasema ni makosa, umeandika makosa kama ni kuandika, umetoa hutuba ya makosa kama ni hutuba, ili mradi anasahihishwa kwa mujibu wa nususu sharia. Hapa inakuwa tabayyana lahul huda, na si mara moja jambo likafanywa kama mtego hivi, makaambiwa mara moja na hapo hapo anasikiliziwa, akikaa kimya anapewa kitu. La, ndio maana mwanachuoni kama huyu Sheikh Rabii nilokuambieni akaa na mtu kwa kumvumilia katika jambo la kutafuta tafsiri kwa mtu huyo, miaka na mikaka inapita, hajakuwa yoyote katika watu ambao, nikutoleeni mfano kwa shekhe mmoja ambaye ni maarufu sana leo hii kuwa ni katika wale ambao hivi karibuni tu ndiye alibainishwa na watu wote sasa dunia nzima, sasa amekuwa wazi mweupe kwamba amepinda katika safu ya sawa, naye ni Abu Abdurrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri. Huyu Yahya al-Hajuri, Sheikh Yahya al-Hajuri huyu alivumiliwa na Sheikh Rabii si chini ya miaka 8. Mambo aliyokuwa ni mazito ya kiakida, hasa ya makosa akifanya yeye mwenyewe kwa maneno yake akisema, lakini hata wakifanya walio mbele yake wanafunzi wake na akipongeza, ni mengi kwa hakika. Hata kafika mahala kuwakosea adabu mashekhe hawa hawa tunawataja, mfano huu Sheikh Rabii bin Hadi al-Madkhali kwa Sheikh Yahya bin Ali al-Hajuri ni kama takataka tu mbele yake. Sheikh Yahya hapendi hata kumuona Sheikh Rabii, kwanza nikinyangarika tu, si shekhe, si mtu yoyote mwenye maana kwa Sheikh Yahya, bali wazazi wetu, walezi wetu katika dawa hii, si Sheikh Rabii tu tunamzungumza huyu kwa sababu ya bendera alionayo ya jarh wa ta'dil na wanachuoni kumvika taji lake listahiki, huyu tunamsema sana kwa sababu ya mlango huu, lakini walezi katika dawa hii wa zama zetu walio hai hafidhahumullah ni wengi. Yupo Sheikh Ubaid bin Abdullah al-Jabiri, huyu ni mlezi wa dawa hii ya salafia katika zama zetu, katika wanachuoni walio hai, na wote wanachuoni wanamheshimu. Lakini Sheikh Yahya ibn Ali al-Hajuri hana adabu kabisa kwa shekhe huyu, bali anamuona kama kituko tu, kinyangarika fulani hivi, aweza akamsambika neno lolote bila kujali. Sheikh Ubaid bin Abdullah al-Jabiri aheshimika katika safu ya dawa, aheshimika katika wazee wasomi, Muslim scholars wote wanatii amri zao kwa huyu Sheikh Ubaid bin Abdullah al-Jabiri. Lakini Sheikh Yahya al-Hajuri amemkosea adabu sana shekhe huyu. Pamoja na yote haya na mengine mengi kwa hakika, lakini kwa ujumla wote bado Sheikh Rabi amevumilia yote haya. Si chini ya miaka 8 ndio anakuja kusema Yahya bin Ali al-Hajuri sasa stahiki yake ni kadha kadha kadha, mpaka dunia ikatambua kwamba huyu mtu sasa nje ya safu salafi. Lakini siku zote ilikuwa mtu Sheikh Rabi anasema sijaona mimi uhisbi wala uzushi kati ya Yahya na mwenzake, manake alikuwa na ugomvi kati yake yeye Sheikh Yahya pamoja na Sheikh Abdurrahman al-Aden waliokuwa wote ni wanafunzi wa Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi' Darul Hadith Dammaji katika mkoa wa Saada ndani ya Yemen. Hawa wote walikuwa ni wanafunzi wa Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'. Lakini ikaingia husuma baina yao. Katika husuma hiyo ikaonekana mmoja na ghulu amechupa mipaka katika husuma yake, akafika hatua sasa mpaka anawaingiza na wanafunzi wawe na husuma na Sheikh huyo. Ikafika ikawa kazi sana kutaamaliana na Sheikh Yahya, kwa sababu ili ukubaliane naye lazima uwe na wewe na uhasimu na huyo kasimu wake, ndio utasalimika katika Darul Hadith, ukae pale ima uondoke kama utataka hivyo. Ili mradi ikawa ni kazi kubwa sana kwa wanafunzi waliosoma Darul Hadith kipindi hicho. Sasa hali kama hii ilikuwaje kwa Sheikh Rabi? Bado hali kama hii ni hali tete, wanafunzi na wanachuoni wapeleka malalamiko kwa Sheikh Rabi, lakini Sheikh Rabi anasema bado mpaka sasa nyinyi mnauliza hali yake ikoje, nasema bado kwa Sheikh Yahya al-Hajuri na Sheikh Abdurrahman al-Adel sijaona mimi kati yao anayefundisha na kwenda katika misingi ya kizushi, sijaona mpaka sasa hivi, nazingatia wote ni masalafi mpaka sasa hivi. Bado anaendelea na tafsiri, bado anaendelea kumnasihi, lakini umma anauambia mimi na wahesabu wote hawa ni masalafi wote, na laiti mmoja wao ningebaini katika dawa yao kuna mmoja analingania bid'a, la rafa'na al-sinatana, tungenyanyua ndimi zetu dhidi yake, tungesema sisi, lakini muda wa kuwa mjesikia tunasema bado wazingatieni kwa ni masalafi, wanafaa kuchukua elimu kwao. Bado alikuwa hivyo, lakini kipindi hicho Sheikh Yahya al-Ali al-Hajuri ana mengi mengi ya kutisha anayoyafanya, na yanamdhirikia Sheikh Rabi, na anapelekewa mengineo kwa sauti pengine kwa watu hasa kwenda na kumuelezea Sheikh Yahya ana moja mbili tatu yanamfikia, lakini Sheikh Rabi bin Hadi al-Madkhali bado anawatuliza watu, endeleeni kusoma kwake na bado si mzushi, bado jambo lake tunalishirikia at-tafsir. Tumeona sasa msingi kama huu, angalia jinsi ambavyo watu wanakuwa na uvumilivu, halafu mtu zuguzugu la siku mbili tatu tulizuke, mwezi haujaisha, miezi mitatu haijaisha, wala mwaka haujafika, tayari kuna mtu kasherembewa, hizbi huyo ni kadha na kadha, huyo hivi na kadha na hivi, ili mradi arembewe mambo chungu nzima. Mtu hawajasalimika wa upande wa pili na wao kwa upande mwingine na wao wakarembea kwao hao kadha na kadha. Ndio haya yaliyosemwa, ndio haya yaliyosemwa na shekhe. Vipi wa min hadha al-asl, katika kuliendea jambo la msingi huu, wujudi shuruti wa intifai al-mawani, au kaida yenyewe inasema anna al-ahkam al-usuliyya wal-furu'iyya la tatimmu illa bi amrayn huma wujudu ash-shuruti wa intifa'u al-mawani'. Msingi huu anasema wa min hadha al-asl, kwa msingi huu at-takfir wat-tabdi' wat-tafsiq, jambo la kukufurisha, jambo la kubidaisha, jambo la kufisikisha, wa huwa babu qad 'azmat fihi al-fitna, ni mlango ambao huu unakuza sana fitna. Mkiuingia kiraisi raisi, huu ni mlango unalikuza jambo la fitna vibaya sana, walmihna, na jambo la mitihani kuingia katika safu ya masalafi. Wakathura fihi iftiraq, na ndani yake faraka zitazuka, lazima watu watagawika. Imeshafika mahala mtu hata hajali kusema sisi kaza na kaza wao, yani imeshakuwa kuna sisi na wao, jambo limekuwa jepesi sana kwa watu. Akafika mahala mtu mwepesi kusema sisi, unajua sisi watu wanatuona sisi tu, watu wanatuona sisi tu, wao hawaoni, wao upande wa pili na wao wanasema wale wanatuona sisi, wao wanatuona sisi, sisi yani inameshakuwa upande huku wao, wale wa kule na wao upande wetu sisi, ila wale ina wao na wale, tayari iftiraq. Sawa, so, wal ahwa wal ara pia vile vile ni jambo linapelekea watashatatu fihi ahwa wal ara, na kipindi hiko ni kipindi kibaya sana, kwa sababu zitapata nguvu sana rai za watu na matamanio yao kupenya katika safu ya kuhukumia majambo katika safu ya masalafi, na jambo litakuwa ni hatari kama jinsi ambavyo vumbi likitimka katika safu ya salafi. Hakuna sababu, hamtokuta sababu nyingine, sababu ni hii. Hali ya kuwa wa mawkifu ahli sunnati wal jamaa, mawkifu ahli sunnati wal jamaa asairina ala manhaji salaf salih, wanaopita katika mfumo wa salaf salih katika jambo la takfir ahlul bid'ah wal aqaid wal fasida, huwa tafsir bana, msingi wao mawkifu yao ni tafsir, upambanuzi, lazima jambo likaliwe sana, jambo watu watulizane, imezuka fitna watu watulie, watu watulizane, watu kipindi kama hiko kunyamaza ni bora zaidi kuliko ni kusema, na ukisema unaingia kwenye haya yaliyotajwa huku. Kwa hiyo tunanasihi sisi kupitia maneno ya wanachuoni kama haya, ambao wanasema wanachuoni wanaotufundisha sisi manhaji, kama vitabu hivi vinavyoelezea manhaji. Kun salafiyan ala aljada ni kitabu cha Sheikh wa Kisalafi ambaye anaeleza misingi ambayo hiyo ndiyo wanatakikana wasimame nayo masala, wa ila mtu aseme mwanachuoni huyo kapinda na hayo hayapo katika safu ya salafi. Kama yapo basi turudi, basi turudini basi, ili tupate salama katika manhaji yetu na da'wa yetu. Kwani kuna raha gani kuona sasa da'wa imefika mahala sasa inapoteza uelekeo? Wewe unaosababisha hilo, una raha gani wewe katika nafsi yako? Wajisikiaje wewe kuona sasa da'wa imefikia hatua ghubaru sasa limeenea, vumbi limetimka sasa? Wewe una raha gani katika hali hii? Basi kama tunakiri hilo, mimi kwa kupitia maneno ya wanachuoni kama huu, wanachuoni kama huyu na wengineo wanaosimama katika kuelezea misingi ya manhaji salaf ilivyo, na hasa hasa katika mawaqi'i kama haya, bado nasema hebu turudi katika miongozo hii ya wanachuoni wetu. Hebu tujione sisi, bado turudi kwa miongozo hii na tujikague. Hivi tunavyoenda tupatia au tumeteleza? Na kama ni shaitani kapata nafasi yake ya kupenya, kakutelezesha, hebu tumstaghfiru Allah tabaraka wa taala, tumuombe msamaha kwa yale tuloteleza, halafu turudi tukiwa wanyonge katika kuitetea dawa yetu, irudi kama ilivyokuwa. Haya majambo hayana mwenyewe. Jambo la kukosea halina mwenyewe, jambo la kupatia halina mwenyewe. Hakuna mwanadamu aliyokamilika katika makwa, hakuna hata mmoja. Kukosea kupo kama jinsi ambavyo kupatia kwa kila mmoja anapatia katika nafasi yake. Kubwa tunalolizingatia ni kwamba aliyepatia au aliyokosea, kwanza kabisa msingi wa kwanza wa kuangalia ni mwenzetu katika safu. Likiwa hilo ndilo, basi yahitaji tafsir. Inahitaji upambanuzi fi takfirihi, katika kumkufurisha kwake au au fisbihi au kumfisbisha kwake, au bidaihi au kumbidaisha kwake, au hizbihi au kumhizbisha kwake, wa ghairi dhalika, na yasiokuwa hayo katika hukumu. Tufanye hima hima kuwa walaini na wapole katika kuyaendea haya, kama walivyokuwa viongozi wetu wanaotutangulia katika maarifa. Anaendelea Sheikh kwa kusema wa huwa anna ahlul bid'i laysu ala darajatin wahida, wa huwa anna ahlul bid'i laysu ala darajatin wahida. Kwa nini msingi wa kutafuta tafsiri? Kwa sababu watu waliokuwa na uzushi katika lolote miongoni mwa mambo ya dini hawawi katika daraja moja ya kimakosa, hawawi daraja yao ni moja kimakosa, kuna tofauti ya daraja zao. Si kila mmoja aliyofanya jambo la kizushi ambalo limekuthibitikia ikawa daraja yake ni ile kama yungine, kama mwingine. Hapana, daraja zinatofautiana. Kuna daraja ya mtu ambaye ni salafi mwenzio, kakosea kafanya jambo la kizushi, umeliona lakini ni salafi mwenzio, daraja yake haiwezi kuwa sawa na mzushi ambaye yeye tayari yuko katika dimbwi la kizushi, kashapinga mwendo wa sawa. Hawawezi kuwa sawa hawa, tumeliona. Hii ndio jambo nalokusudia hapa Sheikh. Faminhum, basi miongoni mwao, man huwa maqtu'un bitakfirihi, wapo wazushi ambao utakuta jambo lake lililopo katika uzushi wake ni jambo ambalo linakatwa mara moja tu kwa ukafiri wake, aambiwa tu mtu huyu ni kafir, kama Ibn Sina mfano, tumeona huyu ni mtu wa kukata tu, ilinakatwa jambo lake la ukafiri moja kwa moja, kama ata biqauli au fi'li mukaffira, kama jinsi ambavyo mtu huyu kitokezea kaikaja na jambo la ukafiri katika maneno au kitendo cha ukafiri, mara moja mtu inakatwa hukumu kwake, huyu ni kafiri. Watamma fi haqqihi shuruti at-takfiri, na kwake kwa vyovyote itakuwa zimetimia zile shuruti za kumkufurisha. Lakini wantafat mawani'ihi, na vile vizuizi vya kumfanya asikufurishwe mtu huyu, vizuizi vimefanyaje? zimekwisha ondoka. Kwa mtu gani? Kwa mtu ambaye safu tu ya salafu yeye anaitani, anaifanyia inadi, yuko nje ya hafu huko aliko kwenye uzushi wake huo ambao tayari kashathibitika ni mzushi katika hilo kundi alilonalo, sufi pengine, kadha, sijui kadha, Shia kadha. Halafu akasikika kafanya jambo la kikafiri au kitendo, huyu tayari kwanza sharti zimetimia na vitenguzi vya kumzuia mtu, vizuizi vya kumzuia yeye asikufurishwe hakuna. Mara moja tu akisema mnamkufurisha moja kwa moja. Tumeelewana? Mara moja, kwa sababu tayari amekwisha fikishiwa kuhusu dawa ya salafia, kaipinga na anaifanyia inadi, bali ni adui wa dawa hii na wazi wazi anawatukani ya mbalini. Wanachuoni wote wa zamani kama maswahaba na matabiina na tabii na wachuoni wa sasa waliokuja kama Sheikh al-Islam kama ni kadha wengine wote waliofuatia paka muasirina, ni mtu ambaye tayari ana uadui na wanachuoni wote. Halafu tayari misingi yake ni hiyo iliyokwenda upogo na itikadi sahihi, halafu akasema jambo la kikafiri. Huyu tayari usitafute tena, siji kuna mawani gani, siji kuna kadha na kadha. Huyu tayari bana. Kwa nini? Kwa sababu paka akasema lilo kashatanguliza mambo ya msimamo wake kwanza. Ndiyo atakuja aseme hilo kuonyesha tayari mawani hakuna na sharti za kumkufurisha zimeshatimia. Kuna wale ambao uzushi wao huwa maktu'un bitakfirihi, ni uzushi wa kukata moja kwa moja ukafiri wao. Kama ata biqaulin au fi'lin mukaffira wa tammat fi haqqihi shurutul mutaffir, zimetimia kwake yeye sharti za kumkufurisha, wa intafat mawani'ihi, na vizuizi vyake vya kumzuia vya kumfanya azuilike kukufurishwa, vizuizi vyote vimeondoka. Tabayyana lahu al-huda, tayari mtu huyu umeshambainikia nini? Uongofu mtu huyo. Tumeelewana? Na Allah tayari kashamgeuzia kule alikogeukia, akaingiza jambo la ukafiri, basi huyo moja kwa moja uzushi wake unampeleka kwenye ukafiri. Wa minhum, na miongoni mwao katika wazushi, kuonyesha kwamba uzushi unatofautiana, ndio maana yahitaji tafsil kwa mtu anayetaka kutoa hukumu. Kwa nini? Wa minhum la yuhkamu bikufrihi lintifa'i dhalika fi haqqihi, haistahiki wewe kumhukumu kwa ukafiri kutokana na kuwa lintifa'i dhalika fi haqqihi, kutokana na vizuizi fulani ambavyo kwa haki yake anatakiwa na angaliwe vile vizuizi ambavyo vipo kwake vimekaakaa vipi vizuizi alivyo navyo. Wa minhum man la yuhkamu man la yuhkam bikufrihi lintifa'i dhalika fi haqqihi, kwa kukosekana vile kwa kupatikana vile vile vizuizi vya kumkufurisha ambavyo hivyo yuko navyo sasa, hayui sasa haraka haraka kufanyaje. Thumma innal qawla fi takfir ahli albid'i wa takfir umuman, kisha pia vile vile kauli ya kukufurisha watu wa uzushi na kuwabidaisha watu wa bid'a na kuwakufurisha umuman kiujumla, mabniyo ala aslain adhimain, jambo pia vile vile hilo limesimama kwa misingi miwili mikubwa. Ahaduhuma, moja katika misingi hiyo miwili, dalalatul kitabi wa sunna ala anna alqawl au alfi'l sadira الصادر من المحكم من المحكوم عليه موجب للتكفير, ni dalili za kwenye kitabu na sunna juu ya kwamba kauli au kitendo kilichopatikana kwa mtu huyo, basi yule ambaye almahkum anayetakiwa kuhukumiwa alaihi juu yake, mujibu للتكفير, tayari dalili za kitabu na sunna zinawajibisha kumkufurisha. Tumeelewana? Wathanihima, na asli ya pili katika asili hizi mbili katika misingi miwili, intibaqu hadha alhukmi ala alqa'il almuayyan, ni kuliingia na kulitabiki jambo la hukumu kwa yule msemaji wazi wazi muayyan aliyoliainisha wazi wazi neno lake alilosema, au alfi'l muayyan au kitendo alichokiweka alichokifanya wazi wazi watu wakakiona, neno likawa la wazi kabisa la kikafiri. Qur'ani haitoki kwa Allah, ni maneno tu kajitungia mtume, sio maneno ya Allah wala neno la kikafiri, sio la kikafiri, ili likawa limesikika wazi wazi mtu kasema. Sawa? Au kitendo cha wazi wazi chaonekana hivi mtu kakojolea msahafu. Tumeona eh? Kaukojolea wazi kitendo hicho kakifanya. Watu wote wanafanyaje? Wanaona. Tumeona? Bihaithu, kiasi kwa kufanya kwake hivyo, neno kulisema hivyo au kitendo kukifanya hicho wazi wazi, Hiyo ndiyo tatimu shuruti. Sharti sasa za ukafiri wa mtu huyo tayari zimefanyaje? Zimekamilika. At-takfiri fi haqihi, haki yake ni kukufurishwa. Sawa? Kisha akahojiwa, akakutwa sio mwendawazimu, sio jahili, sio kalazimishwa, katenzwa nguvu na kadha. Tumeelewana? Vyote vikaonekana kwake hakuna wala si majinuni. Eh? Tayari intafa almawani, na vizuizi vya kumkufurisha huko huyo mtu vimefanyaje? Vinakuwa vimeondoka. Wa hadhani al-aslani aidan, na hivi na hizi misingi miwili vile vile, yamtabiqani ala shakhsi, ambazo ni misingi zinatakiwa zianguke zipelekwe kwa mtu, inda al-hukmi, kipindi cha kumhukumia alayhi bil-ibtida'i, juu yake kwa uzushi au al-fisqi, au kumkufurika au kumfisqisha. Wa huwa dilalatu al-kitabi wa sunna, ni dalili za kitabu na sunna, ala anna al-qawl aw al-fi'l, kwamba kauli yake na kitendo chake, as-sadir min al-mahkum, kilichopatikana kwa wilaya inayotakiwa kuhukumiwa alayhi bid'a, kuhukumiwa na uzushi, wa kaunul qa'il mu'ayyan, na kila kitendo chake chakuwa kauli yake amesema waziwazi, aw al-fa'il mu'ayyan, au mtendaji wa kitendo hicho kafanya waziwazi, tammat fi haqqihi shurutu at-tabdi'i, ametimiza masharti ya kubidaishwa, kama ni maneno ya bid'a, kama ni neno kama ni kitendo cha bid'a. Wa intafat mawani'ihi, na vizuizi pia vile vile viwe vimeondoka kwa mtu kufikishiwa jambo hilo, bana uzushi bana, neno lolosema ni la kizushi bana. Kisha akafanya inadi mtu huyo, akaonyesha ndio anajua zaidi, akakutia wewe ndio mjinga na vitu kama hivyo, akaendelea kufanya au akaendelea kusema, kama tunavyoona wazushi leo ambao vinywa vyetu ni vipana kuwaita wazushi, wanaoendelea na maulidi, jumbe zimeshawafikia nyingi, kauli zimewafikia nyingi, nasaha zimewafikia nyingi, lakini ndio kwanza kila hafla ya maulidi wanatafuta msemaji hodari atakayetetea jambo hilo, basi atapaza sauti, atasimamisha mishipa ya shingo na atatemea watu mate kwa njia ya kutetea hiyo maulidi ambayo tayari imeshabainika kwao kwamba ni jambo la uzushi. Sisi kwetu kusema wale ni wazushi ni jambo tayari, sharti zimetimia na vizuizi kwao kwamba hawajafikiwa na ujumbe, vizuizi vimefanyaje? Vimekushaondoka. Wallahu a'lam, na Allah ndiyo mjuzi zaidi. Hivyo ndugu zangu Waislamu, msingi huu ambao tumeona ni kaida ya tano miongoni mwa kawaida za ahli sunna wal jamaa, baadhi manake mlango wetu unasema tuko katika baadhi ya kawaida fil manhaj salafi, tunazitaja baadhi tu. Sheikh Abdul Salam anasema baadhi tu ya kanuni wanazokwenda nazo as-salafu salih. Tumeelewana? Na kila kanuni tuliyoiona hapa, kila kanuni toka ya kwanza al-amru bil ma'ruf wan nahy al munkar, tuliona dhawabiti zake. Tukaja tukaona al-ibadati, sawa, mambo yanayohusu ibada, mabna ala tawqif, tukaona dhabiti zake kama hiyo, sawa, qaida tu fil ibadati ya pili. Ya tatu tukaona anna madaruddin ala ilmi an-nafi wal ilmi an-nafi wal amal salih, mzunguko wa dini unasimama juu ya msingi wa elimu iliyokuwa yenye manufaa, elimu itakayozalisha matendo yaliyokuwa mema. Tumeelewana? Msingi wa dini, manhaji salafu, unasimama kwenye elimu na matendo yaliyokuwa mema. Tukaona la nne, tukakuta inna dara almafasid, wanatuambia hakika jambo lolote ambalo ni maslahi kulifanya lakini kuliacha kwa ajili ya kuzuia madhara, jambo hilo, sawa, muqaddam, kuliacha ndio jambo linatangulizwa ala jalbi almasalih, kulikoni kulifanya jambo ambalo litaleta madhara kwa ajili ya kupata maslahi ya kulifanya kwake. Ahlus sunna wa jamaa wanasema kuliacha ndio kunatangulizwa, inna dar almafasi muqaddam ala jalbi almasalih. Tukaona na mambo na dhawabiti zake. Na tano ndio hii, tumeona anna ya kwamba al-ahkam al-usuliyya wal-furu'iyya la tatimmu illa bi-amrayn, sawa, hukumu ambazo zinahukumia misingi ya dini, sawa, au furu'u matawi katika dini, sawa, la tatimmu illa bi-amrayn. Usul unazalisha ukafiri, misingi ya usuli inazalisha nini? Furu'u inazalisha dhulma, inazalisha fiski, inazalisha bid'a, bali inazalisha hizbia. Tumeona? Sasa la tatimu, sawa, hazitimii hukumu hizi kupitia hiyo misingi kuvunjwa au furuu kuvunjwa. Mtu aliyovunja misingi, mtu aliyovunja furuu hahukumiwi illa bi amrain, ila kwa kuzingatia mambo mangapi? wujudu shuruti wa intifau almawani, sharti za ukafiri wa mtu huyu kwa kuvunja kwake misingi zitimie, na vizuizi pamoja na kuvunja misingi hiyo, vizuizi vyake vifanyaje? Viondoke. Amekuja mtu hapa katika misingi mathalan, amekuja hapa mtu kasimama hapa msikitini, pale pale mlangoni pale tukasikia anasema, nyinyi mlioingia humo ndani mnamwabudu Allah. Huyu Allah sio muumbaji aliyokumbeni nyinyi wala mimi wala yoyote, na huyu Allah hastahiki kuabudiwa peke yake. Huyu Allah ni kadha katukana, kadha katukana, kadha katukana. Tumeelewana? Maneno yale yote atakayoyasema sikavunja msingi mkubwa wa kumkosea adabu Allah? Ile swala la kuwa qala bitayin, sawa, tayari huyo amekuwa ni qail, ni msemaji muayyan ambaye kasema wazi wazi. Tumeona tayari kwa sharti la ukafiri wa mtu katika maneno, maneno yake yasikike wazi wazi, ndio sharti. Tumeona sharti limetimia, limetimia. Lakini sasa kuna bado tafsiri. Tumeona kimebaki nini? Intifai mawani. Kuna vizuizi ambavyo pamoja na kutimia masharti hayo, huyo hataki kukufurishwa mpaka viangaliwe vizuizi anavyo. Sawa? Akili pengine atapimwa, wewe vipi? Kadha na kadha atafuatwa, si ndio? Unamuuliza hili na kujibu hili, kumbe mwendawazimu. Tumeelewana? Kumbe mwendawazimu bwana. Sawa? Tayari haifai kufanyaje? Kumkufurisha. Lakini hapana, timamu kabisa. Timamu kabisa. Wewe vipi? Wewe vipi? Ndio hivyo. Wewe vipi? Ndio nakwambieni ndio hivyo. Tumeelewana? Kisha huyo kaondoka zake. Lakini kaondoka, mnashangaa mara kaingia kwenye gari ina tinted, kuna watu wameshika vyuma, walikuwa wamemtegeshea vyuma namna hii. Ayuko mlangoni, kumbe mwanzenu kule kuna vyuma vimemtegeshea, na kumbe anazungumza kuna mic maalum, wireless wa mic, ambayo kule anapozungumza hapa na sisi kule wanasikia kule. Wamempa shati maalum kwa lile ambalo wametaka kumtesa nalo kuhusu imani yake. Nenda kamtukane Mola wako na wale waliomo mule, kawazodoe yule Mola wenu. Nyinyi wewe na wao, Mola wenu ni mmoja, lakini sisi tunataka tukusikie unamzodoa huyo Mola wao, unamtukana ile mbalini na unawaponda wale unaomwabudu. Tukana tukusikie sisi. Haya, shika mic hii hapa ya wireless, na sisi huku tunakusikiliza, na ole wako. Nenda. Wamekoki vima vyao. Jambo lile sisi ndo tunabainikiwa baada ya kumfata pale nje. Sasa tunaona ndo anaingia kwenye gari, wale watu na mitutu yao ndo wanamsukuma ndani. Na aliona vile anarudi, jamani, kumbe mtu katenzwa nini? Yule mtu, jamani, haya yote kayafanya, kumbe katenzwa, haifai kufanyaje? Mukriha, hafanyweje? Hakufurishwi. Tumeelewana? Au jahil. Tumeelewana? Ni mtu mjinga, hajui chochote, mbarabaidi maskini, mmangati wa kutoka mapolini kule. Sawa? Kachukuliwa mmangati, mbarabaidi, msandawi, sijui watu gani, ametolewa polini kule, kaletwa, kaja huku, kakuta, anashangaa, wao wamezoea mizimu, wamezoea kadha, mnasujudu, mnafanyaje? Anakutuka nile ni mbalini. Kumbe ni mjinga, hajui chochote. Tumeelewana? Na huko kwenye mila zao kaambia, ukiwaona watu hao ujue hao wana furama tu, hawana lolote. Akawaambia, mbona mna furama hapa? Tumeelewana? Basi ukikagua mtu lugha yake yenyewe, tuongee na wenzake, anaongea kama hivyo, kumbe ni mtu wa porini huko, primitive life anaishi, hajui chochote, mjahili. Tumeona ujinga ni kizuizi cha kumfanyaje? Cha kumkufurisha mtu. Wahakadha, na mambo mfano kama haya, hili ndio ukisikia mawani, ndio kama hizi: ujinga wa mtu, uendawazimu wa mtu, kukarahishwa mtu, kulazimishwa. Tumeona? Au jahil, akiwa anavyo mtu na kafanya wazi wazi jambo la kikafiri kama ni tendo, au kasema wazi wazi neno la kikafiri kama ni neno, huyu mtu anakuwa haruhusiwi kufanywaje? Kukufurishwa. Tumeona? Basi ni hivyo hivyo katika mambo mengine yote ya kufisikishwa, ya kubidaishwa, ya kuhizbishwa. Haifai mtu kunyosha ulimi wako mapema mara moja tu ukaingia kumsambika mtu eti kwa sababu unao uhuru katika mimbari yako au katika sehemu yako ya kusemea. Hapana, hili jambo lina misingi maalum katika dini yetu. Tutaishia hapa kwa leo kwa mujibu wa wakati, na tunashukuru pia vile vile, tunamshukuru Allah kwamba mlango wetu tumeumaliza wa kutaja baadhi alqawaidi fi almanhaj salaf. Insha Allah taala tutakuja juma lijalo kuanza mlango mpya